कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शे में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग है, आग लगाए चांदनी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे काम छुप गया सारा जहां उदास है, चंद घटाम छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कने तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जी तेरे बगैर, तेरे बगैर पाऊंगा हर शे में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर।